من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبا، وإذا اؤتمن خانا، وإذا وعد أخلفا، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زمائزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو، الحمدللہ دا اللہ ډیر احسان دے استا سپری کلی بانی، او بیا خاص کر پدی محلی والو بانی چدلتا الحمدللہ دا اللہ دا عظیم الشان کتاب دا درس یو سلسلہ شورو دا، او بدیم دیر خوشحال شوشی مرگری ہوئے چه حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اغیم دلت تشریف روڑا. یقیناً چدغ مشرانو اولیاء کرامو دین دا دعوتو دا تبلیغ پا نسبت بانی یوزیتا تک کڑے وی تلی وی بیانی کڑے ناغ خلق او اغا محلے والا دیولوی سعادت او دارنگ دیولوی مبارکی او خوش خبری مستحق و لائق دی. او بیا الحمدللہ دی کلی کی دا قرآن حکیم درس کی مخ کتاب سا مولانا سے بوئی چه دا درس دا وجنا چونکہ ہر قسم مسائل دا دین مخ ترازی نو دا انسان نا انسان جوڑی دا قرآن و سنت علم هغه علم دے چې په حقیقت کې انسان نه انسان په دې جوړي. نور علوم دنیاویو په ذریعه باندې سړی ته مهارت په یو فن کې حاصل شي، خو انسانیت زده کېدل او د انسان نه انسان جوړېدل او د انسانیت په لار روانېدل بغیر د دې کتاب نه لیکي. اور نور سو صنعتنو سولو متخلق د علم نمیخه و علم گره حاغه ده چکم ده قرآن و سنت پا شکل کی دبره نراغله. امام احمد بن حنبل رحمه اللہ بوی العلم ما جاء من فوق، اے خلق علم گره حاغه ده چکم دبره نراغله دوہی پا شکل کی اغا علم اللہ پا انبیاء علیہ السلام را لگره. الحمدللہ تاسو اکثر برگری د درس اوریدون کیے او مسائل د توحید دارنگی د اتباع سنت بار بار تاسو ته مخیل رازی، زکدا خصوصیت زمونږ د مرګرو د قران د درسونه دے چای پائے کې د هر منکر د هر رسم د هر بدعت په صحیح اخلاق سره تردید کوي، او داغی بالمقابل چکم سنت خلق و ترکڑے او آغا سنت طریقو بانی خاوری اچولی نو آغا خلق و لخائی. ما یوسو آیاتو دو قرآن حکیم ستا سروان دو لستل، یو حدیث دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معاشرہ کی دا نور و فتنو د ډېرې دو سره یو فتنه د دروغ ویلو عام شوې، بلکې دومره یو عام صورت او شکل اختیار کړي چې په جماعت په حجرو په کور کې د بچو سره زموږ په خولې باندې دروغ جاری دي. او سره د دینا چې د بعضی مسلمانان الحمدلله ظاهری صورت او شکل شریعت ته برابر، او د داس دیندار خلکو په خولې باندې دا خبره شورو دا چې وای نن پرشتیا باندې کار نه چلی، دا وای کوم دور دی چې تاسو وایي چې پرشتیا او کار چلی، یعنی د مسلمان د یو مؤمن د یو موحدم چې دا نظریه جوړه شي چې هغه نظریه د قرآن او د سنت او د نبی علیہ السلام د تعلیماتو نه سراسر مخالف وي، دا د جڑا مقام او دغه د دروغ وجه وجه دا څومره بې دینۍ د کفر د شرک د بدعاتو د رسوماتو په شکل کې راغلی دام د دغه دروغ یو حصہ ده. خو دغه عمره ده کله سړی دروغ په یو مسلمان جوړی نو کله دروغ راپاسی رو رو درجه په درجه دروغ په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوړی، نو کله راپاسی نو دغه دروغ جوړی په رب العالمین باندې نو خپل منس کې دروغ ویل یا په یو مسلمان دروغ ویل هغه گناه کبیره شي بهتان تی جوړ شي، او دغه دروغ که په جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم جوړ شي ناغینا بدعت جوړ شي، او دغه دروغ که د الله په ذات عالیه باندې جوړ شي ناغینا زما عزت مند شرک جوړ شي. ځکه علما ویلي چې په تمامو کې لوی گناه شرک، او ورپسې دویم نمبر گناه سوا هغه بدعت. ځکه شرک څه ته وایي؟ دا یو بندرا پاسی دلی او پر رب العالمین باندې دروغ جوړوي. بدعت څه ته وایي؟ یو سړی را پاسی دلی او دې دروغ جوړوي په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. کله کوم او تاسو د رښتیا ویلو ترتیب شروع کو او دا مخکل خوی او عادت جوړ کو نو دغه رښتیا ویل به زموږ او تاسو لپاره د نجات یو ذریعه جوړ شي. ما چې دا کوم آیاتونه ستاسو وړاندې لوستي وو د هغې معنی هم دا ده رمبنی آیات کے اللہ وی اے دی ایمان دعوے دارو چی تاسو دیو دمر لوی شی داول رہ دا اللہ نا اویرے گا دا اللہ نا اویرے گا دا خپل قبر دا آخرت بارکی دا اللہ نا اویرے گا دا خپل علم بارکی چیرتا علم کڑے نو پاغے سمرا عمل لے دا اللہ نا اویرے گا دا علماء بارکی دا اللہ نا اویرے گا دا والدین بارکی اللہ نہ اویرے گا دا گاونڈیاں بارکی تردی چی دا اللہ نہ اویرے گا دا دی عام حیوانات و زناور بارکی او شئی تاسو دا رشتی دو خلق سر دویم آیات چی مولوس تنو داغی مانا داوا اللہ وی اے زما بندگانو زانونا دا گندگی نہ بچ کئی گندگی صدا دا بوتانو یعنی د غیر اللہ ما سیوا د اللہ نا د بلشی عبادت و بندگی اوزانو نا بچو ساتی د وینا د دروغنا درم آیاتی کریمہ چماستا سروان دے ولستو نداغی لفظی ترجمہ داوا چی رب العالمین فرمائی زما خصوصی بندگان چی غیت عباد الرحمن وی در رحمان د بندگان و سن نفی دی او دا غیسا علامات تی نو یو نخ پا کدام دا چی لا یشہدون الزور دید دروغ و گواہی بنکے دا دروغ و محل و مقام و زیت با حاضری گینا او چی کل دا بیدی نئی پا یو مجلس تیری گی نو مر رو کراما دی با عزتمن تیری گی یعنی آغا طرف لبا گوری قدر لنا کم حدیث سما دا بخاری شریف ستا سڑان دے ہوئے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ نبی علیہ السلام فرمائی دی دا منافق انسان دا پار دری نخی ری دا منافق انسان دا پار دری نخی ری یو دا چھ کل خبر کئی درو دویم چھ کل ورسر امانت کی دی نپائے کی خیانت بکئی او دریم چه کل دے وعدہ کئی نو پائی کی مخالفت بکئی او ورسر بی آدام دی اگر کدے مسکئی اگر کدے روجنی سی او دے نزان بارک دا خیال کئی چیز مسلمانیم خوچی دادری سی زنور کی پراتیوی ندتا منافق عملی وی دا منافق دے اللہ دے منگو تاسو دا منافقت نو ساتی نن گرے او مصیبت زمگا استاسو دام جوڑ دے چک مولا دے ک طالب دے ک امی دے مون زندگی نن طولت داو دا ہر سڑے دے خپل گریوان کی چوبوری ہر سڑے دے زان بارک مطمئن دے چھ ما انتی نشتا حالان کی حق اس سے نشتا پا منس کی نہ عمل شتا نہ علم شتا نہ تقوی شتا زمون دے دینی مشران چ غیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وے دارنگ تابعین او تبع تابعین اغه وقت کی علم او عمل او خداوی ماوی نوی داوی ماوی نوی بخاری شریف کی راضی ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ یو ډیر لوی مشهور تابعی دے دیو ما یو دیر صحابه کرام وکتل او کم یو سره چې بکې ناستم نو هر یو پزان یریدو چې زه منافق هر یو پزان یریدو چې زه منافق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ته ویلی زکه داد نبی علیہ السلام د پټو خبرو رازدارو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغه ته ودا حضرت نو ام چې ماته د منافقان نمونه او خیا زکه پټ راز د نبی علیہ السلام پتا فاش کول نو غواړ او صرف دغه عمر درخواست دی چې د منافقانو کې په زمانو می درلنه نه خپل حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نن روایت مندو مون سره نه علم د قران او سنت تا او عمل خو بالکل لښتا لیکن داوی ډېر غټ غټ کو حالان کی مونږ د منافقت پاغ طریقہ او پاغ ترتیب بانے روانی او رب العالمین دا حق اعتقادی منافقان مبارکی سے ویلی اللہ وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار پاغ ٹولو کی خطرناک زے او خطرناک پوڑے کی منافقین نو چې موږ او تاسو زمای عزت مندو خبره کو نو چې کې رښتیا وایي او دا عالمان ویلي وای دروغ لکه سرنګ په جبا او په قول او وینا سره کیږي کله سړی په خلص نه وای او دروغ د عمل په اعتبار مرز په خلی ویلي ویلي لیکن دروغ د اعمالو په اعتبار زمای عزت مندو راځي نو دا خبره چې موږ او تاسو کناری ندی که زنانه دی چه دا خبره دا من نو باسو چه مونگ وایو ننداس دور ده چه بغیر دا دروغو کار خاص کر دا بازار دا ماحول والا خلق سی ای 100% دکانداری او لین دین غلط کئی که سکوی بھائی نن پر رشتیاو کار نچلی حالان کی حدیث پاک کے راغلیو امام بخاری رحم اللہ کتاب الادب المفرد دا کتاب دے یو جل کے مختصر دا حدیث نغی کی حدیث ذکر کرے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ نبی علیہ السلام وی فتاس اللازم دی رشتی آویل ذکر رشتی آویل دا نیکو طرف تا سڑے راخ کی اور آکا گئے او یو سڑے رشتیا وی دے عادت جوڑ شوی حتی یکتب عند اللہ صدیقت چھ دے دا اللہ رب العزت پا نزبانی پا رشتنو کیو لکلے شی او دی آیات دلان دے داخل شی چھ وکونو مع صادقین او یو سڑے نبی علیہ السلام وی دے دروغ نزانو ساتک یو سڑے دروغ وی دروغ عادت جوڑ کرے دغ دروغی دو گناہنو طرف تراکا گی او تردی دروغ وی چه در رب العالمین پا نزبان دے پا دروغ جنو کیولی کلیش دے سوشی پا دروغ جنو کیولی کلیش تردی پوری بازی زمان دا عوام کورنو کی زنانا عجرو کی زمان دا مسلمانان پختانا ناس نو خبر با کئی کئی با نو آخر کی پکیو یا رامیہ سے ٹوکی کل علماء کرام ناس تی دروغ پٹوک و سما ویلو دوارو کی گناہ کبیر دا بلکہ آغا پٹوکو کی چی دروغ ویلو آغی سر ور سر رسول اللہ خیریم کری ابو داود شریف کی روایت رازی کتاب الادب کی امام ابو داود رحم اللہ وی چھ نبی علیہ السلام فرمائی ہلاکت او تباہی دیوی دا آغا چاد پارا چھ دے خبری کئی نو دروغ وی دید پارا چھ دا خلقو خاندو لکہ بازی ٹوکو کون کی امولی دیدی آغا سکے بازی خلق پا ممبر ناسیو پا جماعت کی خلق خاندے نبی علیہ السلام فرمائی تباہی او بربادی دا آغا چاد پارا چه دے خبری کئی نو دروغ وی او دست دا پارا وی چه دا خلقو خانده ای دا اللہ نبی وی دل تباہی دا او دا پارا بربادی نو پٹوکو کم گوری دروغ وی السدا دا گناہ کبیر را تردی پرشی عالمانو لکلی معشوم بچی سرم ہم دروغ نوی لکام نیکان خلقم دخپلو بچو سر دروغ وی او اغا سر وعدہ کئی مخالفت کئی نو اغا پا دی خبرو کلیشی چیز ما دا اپلار عمر ہما سر خبر وعدہ کئی او وعدہ خلافی کئی دا بگن سکار خیر وی او دے مال خبر کئی نو دروغ وی دا دروغ بگن دا نجات او دا کامیابی سے ذریعی نو دا وڑو کوالینا دا غی پا ذہن کی دا وعدہ خلافی او دا دروغ خبر جوڑی شیبو داود شریف کی روایت راغلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلارتی ریدو یو صحابی ہے او زنان خپل بچے را غواری چراش جولائی کی دیوالب زنی وقت بچی مور تنراز نچا بچے نرات لو نامور ورتو اراشا تالس درکو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی تول سور کے صد پارے را غواری وی کجوری ورکو وی خبردار کچری تاوی معشوم لوی چی راش سدرکوم یا کجوری درکوم او دے راغ ور دے نکی نو یو دروغ بتابا نوڑی کرش اسی زمان دامین دی خین دی کورنو کی سوچو کی یو پلار دی سوچو کی دا معشومان و بچو سر یو شل پیری مم ماخام پوری دروغ ویو دوکک حالان کی وعدہ خلافی و دروغ ویل دا زمائی ذتمندو دا منافق صفت دا زمائی ذتمندو دا منافق صفت چی مونگو تاسو خبردار یعنی دروغ نوائی الحمدللہ تاسو کی اکثر داس خلق دی چاہیے قرآن پہ درسنو کی کینی او بیا خاص کر چاہے اس نے قرآن پہ درس کے ناستے او دے طالب دے دا اللہ رب العزت دے عظیم الشان کتاب او دے بیام درو وی ندا خبر سدا دا دے رضیات از مائی عزت مند خطرناک کر مومن مسلمان چ کامل مسلمان وی صحیح مسلمان نو یاد ساتئی دد دخلی ناز ما عزت مندو دروغ بن روس ادا خبرہ دروغ ہوا چیرپ او سرگند مسلمان اللہ پدی ایمان او یقین ساتل پکار دی چھ نجات او خلاص دا پرشتیاو کے لئے پا دروغ کے لئے تاو دی علماء نور مشکاہ شریف کی حدیث راغلے چھ نبی علیہ السلام فرمائی ان الصدق ینجی والکذب یہلک رشتیا نجات ور کئی او دروغ سڑے تباکی او ہلاکی مومن مسلمان. امام ابن کثیر البداول نے ہایا کی ددی حدیث دویل یو وجہ ذکر کرے وجدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم موقع کی ویلے اگر چہ عالمانو دا غواقی د سند بارہ کی خبر کڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زل بحر صحرا کروانو مدینہ منورہ کی لدا دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزوا چی دی ونو دی گٹو دی غرونو دی لارو پی جندو چی دا دا اللہ حبیب دے او دا اللہ پیغمبر دا جبل احد بارک نبی علیہ السلام ویلیو ہذا جبل یحبنا ونحب دا یو غر دے دے مونگ سرمین ساتی او مونگ دے دی سرمین ساتا ہر یوشی کے اللہ دا احساسی خیو چی دے پی جندو چی دا امام الانبیاء دے او خاتم النبی دے لکن نبی علیہ السلام ترمذی شریف روایت کرا دیوی دا غونی پی جنب چی دا نبوت نمخ کی پا ماں بانے بیسی سلام بیوی نو نبی علیہ السلام روان و زمائی عزت مندو بھائی کی نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانو ورپسی آواز شو یا رسول اللہ چوی قتل رسو سنخ کارے دا بیا آوازو شو درم آوازو شو چو قتل نبی علیہ السلام یو خکاری دا انی دلان دی ودب روتے او یو سوی نیولی غیل غاڑا کی پڑے چولے نبی علیہ السلام چوکا تر ناسوی لوئی تسوی ویدی غر ویخ کے زمان بچی او دا آغای دا شودو ورکول وقت نبی علیہ السلام مرتوی چونکہ مسئلہ شریعت یو خکاری خکارو کینو دا آغا ملکیت ثابت شی نوی تو خود دا پا ملکیت کے دا خکاری پا ملکیت کے داخل شوی دا بل پا ملک زخ پل اختیار سنگو چلو ناغیوی نا زمانت میو کر نبی علیہ السلام غاڑے نہ پڑے ورتا پران اس کو الاڑ بعض مورخین دام نکلی چ بچو تے وی دے امام الانبیاء و سید المرسلین پ ضمانت کی راغلے مزر زر شودس کے وہی بچو شودنس کر تردی چ بیارال او نبی علیہ السلام بیا غاڑے کے ول پڑے چول وریو زناور دے او داغی پخپلی وادی بانی او خپل ضمانت بانی دمر پابندی دا مغل گور شرم پکار نند دو روپو دری روپو رو پار من مسلمان وجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کلا حجرت کولو کنا نو لگا مزدوری کڑی و آغا لاروانی چی سو خبردارو چی مون با مدینے ترسے نو آغا آغا لگا مزدوری آغا غستا او بل طرف تا دی نبی علیہ السلام دی نیو بارک سلو خان وغینا اعلان کیا دغا وقت دی کفر پا حال کے دغا وقت دی کفر پا حال کے خو آغا لگا شلو پا یو سمزدوری چی نبی علیہ السلام ورسر مکرر کردی چی مدینی لبا میرسے نو پا آغی صبر دی و سلو خان چی دی سلو خان انن کی مت لگے نو سور پیسی تی جوری لیکن آگا کافر دی خو پا آغا خپل جب پاور نو نبی علیہ السلام چی دغا سوی لغاڑا کی پڑے چولو دغا اخکاری را پاس دی چیوی کتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس او دا صحابہ خوزیات مینا دا چا سر و دا نبی علیہ السلام سر اگر چو کتر چی نبی علیہ السلام خوزیوی سر لگیا دے وی دا اللہ حبیبک خوخ دی دا سر چکل نبی علیہ السلام تور کا او پا ملکیت دا نبی علیہ السلام کی داخل شوا نبی علیہ السلام پڑے تے ویسو ویزخ پلو بچولو شو دور کا او دا وقت دا اللہ نبی وی ان الصدق ینجی والکذب یهلک رشتیا نجات ورکی او دروغ سڑے تباکی او ہلاکی مورالو خبرم ولٹک بخاری شریف کی روایت راضی نن کلمی ویل والا منگو تاسولا شرم محسوسول پکار دی کلچ دا نبی علیہ السلام السلام حت حرقل تو رسیدو اگر کی دعوت دا اسلام طرف تا ناغی تاسو گرئی که زمان دی ملک لدا سی دا عرب و سوکنیز بیر آگلی دی نبی علیہ السلام سر زدی تپوسنکو نبو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه دغا وقت کی پا حالت الکفر کرے آغا دا شام تا د تجارت پنیت لاړو دمر لوی دشمن د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وګد حدیث کی اوی کی چر دایره نوې چې په ما د دروغ تهمت بولګی نو ما بس دروغ نه کړ نن مسلمان لوګو کافر د دین یریږي چې وې د دروغ دروغجن داغ را باندې مې د روایت راځي یو کافر د دې خبرې نه یریږي چې په ما باندې دروغ داغ نه لګی لیکن نن زم دا برائے نام پجب مسلمانی جدا مونگ شپا ورز دو رز دشپیا دروغ وائی دروغ وائی دزان خبری جوڑو آغا دروغ کل دا سیوی چی پا جماعت کی ممبر دا پاس ہے او پا اللہ دروغ جوڑو چی پا اللہ دروغ جوڑو لسو آغا شرک و کفر کل دروغ جوڑو پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی آغا بدعات دی آغا بدعات خلقو تا معمولی خبر بدعات معمولی گنتگار کاری اعلان کی علمانو لکلی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ بدع الفوائد چی کل آغا کتاب دے داغی پا آخر کی وی شیطان پہ انسان بانے پشپگو طریقو سر حملہ کئے رنبے دا شیطان کوشش سوی رنبے دا شیطان کوشش دا دے چی پا شرک او کفر او دا عقیدی پا نقصان کی دے واقع کی رنبے محنت دا غدا دے رنبے محنت دا شیطان دا دے چی اسرے بیمانا کی پا شرک کی اخت کی دا غرنبے محنت دا دے دا دے کچھرے دی جال او کڑکائی نے اسرے خطا شی ندویم نمبر کوشش شیطان دا بدعاتو کئی دا شرک او دا کفر پسی دویم نمبر سے شیرے دویم نمبر گناہ اغا بدعات تے دا معمولی شے گنن نہیں پکار دے وجہ نا زمونگا مشایخ ہو زمونگا مرگری علماء حقا اغای دا شرک دا مسئلے نا بس دا بدعاتو دا مسئلے وضاحت کئی او دینا بزمائی زتمندو لیو نقصان سی چی پا میدان دا محشر کی دا اللہ محبوب دا صاحب بدعات نا مخوار وی آغا عاشق لا سوی مرک پکاری گن چی آغا دا چا سر دا محبت داوی کیاتی نا مخوار آغا بسمر معزز ملمی زمائی زتمندو دا خبر سوچ کراولے آغا بسمر معزز ملمی میدان دا محشر کی چی آغا تا ابو ورکولو والب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر با یعنی باعزت ملم بیکن چی امام الانبیاء و سید المرسلین علیہ السلام ورطا تخبل اللہ سو مبارکو ابو ورکی دا حوز کوثر اللہ جزم مستہ سلسیب کی لیکن آغا بس حالو چی میدان دا محشر کی آغا رحمت للعالمین ورطا خیرے کی اگر مقام پڑیر بھی در رحم دے کنا بدعات دمر عظیم گناوا چی تاسو دا علماء ناوری دیدی و بار بار موری دیدی چی سخلق براشی و دا حوز کوثر نبا تیگیو شڑلیشی او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویز بچگی کم اسے حاوی اسے حاوی زما مرگری دی زما مرگری دی فرشتو راولی چو بپیوس کوم بپیوس کوم نماتا و فرشتی وی اید اللہ حبیبا لا تدری ما احدثو بعدک تاسو لسپتدا چتا سن پسا کم مکمل دین چتا سو پری خو پائے کی رئیس سنوی خبر رئیسته دی خودین کی رضان نا خبر را دن نکڑی وی نو دا اللہ محبوب پیغمبر بووی چ اللہ اور تر رحمت للعالمین وی فاقول صحقا صحقا لمن غیر بعدی زبوام اللہ تباہی کی اللہ برباد کی چی چا زمان پس زمان دین بدل کرے چیز خلق براشی و دخان دکو سر نبا تبیو شڑلشی او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و عزب چغکم اسے حاوی اسے حاوی زمان مرگری دی زمان مرگری دی دعوائی دے اسقاط شتا او دے اسقاط نشتا او دعا شتا او دعا نشتا خبر نہ دا پا مخلوقاتو کی دا سے سوکشتا چی اغد امام الانبیاء و سید المرسلین دا درجی او دا غید مقام او دا مرتبی مقابلو کی دا دمر عظیم شخصیت مخالفت او دا دمر عظیم شخصیت دا خلین ورط خیرے راوتل دا سے معمولی خبر نو د شرک پسې دویم نمبر گناہ سے دا غا بدعت تے دا ولی دا گورے دروغ جوڑو لی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارے زکا ہر بدعت والے دے خپل بدعت تا کار خیر ہوئے او چی کار خیر والے نو انو بے کئی سن لکا الحمدللہ سو دیر بدعت و رسومات ختم شل قضاء عمرائی و خلقو کولی دمڑی پکور کے دریو رزو پورے آغبا دیگونا پکور او خلقو بخوڑا جا دیکھیں پھابر آباد آغوبا دیگونا پکور او خلقو بخوڑا نو دا خبر دینا چی باز خلقو دینا مسخراو ٹوکا جوڑا کڑی یو کار دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ندے کڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ندے کڑے او تے کے دین ورتوے کار خیر ورتوے نو امام مالک رحم اللہ ددا سے خلق مبارک ویلو من ابتدع فی الاسلام بدعتن ورآہا حسنتن فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ چاچی پدی دین کی او نوی طریق رویستا اغیل کار خیر وی کار ثواب ورتوی دی سڑی دا خیال او گمانو کچی العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ نبی علیہ السلام دا پیغمبر یو دا نبوت پا خولو کی خیانت کلو دا قضای عمری او کار خیرو دا جمعی پشپ تبارک اللہی ویل کار خیرو غور نبی علیہ السلام خلکو لنوی دا سی او کار خیر کی دیشی تر قیامت چی ہاں کار خیر و کار ثوابی و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نیویری نو بدعات زمائی ذات مندو بدعات دا شرک پسی دا دویم نمبر گناہ ہو او دا شرک و بدعات گناہ دا دیو جنو زمائی ذات مندو چی دا دروغ تاسو قرآن پاک کی چکل درس کوئی دا صحاب کحف واقعا راغلی وکر اغا صحاب کحف چکل میدان کی ادری دریو اللہ خبر تاؤس درسون کے باور ہے انبیاء علیہ السلام نے علاوہ قرآن حکیم دا ساولیاء و بزرگان و واقعات قرآن کی ذکر کری کم از کم یہ عرص سو چکے راوائے لئے جی بھائی دا فلانے ولی ذکر کرے فلانی ولی ذکر کری آیا دے سکڑی جدا قرآن کی ذکر کری کہنا پوئی گئی تو خبر ہوا نامیو خبر رہا کرنے چی دو انبیاء علیہ السلام نے علاوہ د سنور اولیاء و ذکر قرآن حکیم کڑے نو پا کم بنیادے کڑے لئی گورے میدان کی ولاڑ دی و حق مسئلے بیان کرے حق مسئلے وی رشتیاں وی لپ حق میدان کی و دی دلوی او دین الوی جہاد نشتا چی چان دی یر دا چان دی خطر دا چی امامتی نبمیو شڑی مدرسی نبمیو شڑی دا وطن نبمیو شڑی بادشاہ دی پانسی بمی کی دا سی سریروان نی چستات سخطر دا او تو والا حق خبره کې دین بهترین جهاد نشته. حدیث پاک کراغلی نبی علیہ الصلات والسلام حجۃ الوداع کې شیطانان وشتل. نو مسله شریعت داد علماء دا ناس تی چړمبه شیطان ولي نو لګ به ایثار شي مخ په قبله بودري کې دعاګانې بغواړي دعاګانې قبلي. نومبه شیطان چې نبی علیہ السلام وشتو نو یو صحابی راغی نبی علیہ السلام ته وای ایو الجهاد افضل یا رسول الله، اے دا اللہ حبیب جہادونو خوڑیر دی پٹولو کی بہترین و غرا و افضل جہاد کم دے. نبی علیہ السلام جواب ورنو چکل دویم شیطان نبی علیہ السلام ویشتو بیا دی پلشو دعائی غختا بیا دویم زلبانی دوی تپوسکو پدریم زلن تپوسکو کلچ نبی علیہ السلام اخیرنے شیطان ویشتو خپا مبارک پرکاب کی خواست وردو اے نسائل آگا تپوسکو ان کے کم دے ناغوی قربان زداد حاضر و موجود ہے وی تا دا افضل او دا بہتر او دا غور جہاد بارکی تپوس کے افضل جہاد کلمت حق عند سلطان جائر، طولو کی غور او بہترین جہاد دا دے چھ دا چانس خطراو یہ رکی او دا غلوان دے حق خبر رکے. نو قرآن حکیم کی چھ سمر واقعات اللہ دا اولیاء کرام ذکر کری ناغا مرد میدانو پوئی گئی پا خبرو میدان کی ولاڑو دا نہرانو او دا بہادرو غنت مسئلہ دا دین بیان کرو دا چا دا ملامتیا پروائن ولرلی دا چا دا بد ردو ویلو پروائن ولرلی سکتا ہے او مصیبت سڑی لجوڑ شی چی دا مشر دے او دا خان دے او دا فلانے دے دا میاں سیف دے دا ولی او مصیبت جوڑ شی او کل چی دا طول دل رکل او سریز رکی فیصلو کا چی او اللہ راضی شی نو دا طول کا ناراض ایسا بوشی او کدا طول کل راضی شی او اللہ ناراض ای نو مسئلہ صدا مسئلہ حل لگا بلکہ مسئلہ دا تباہی دا. مشکاہ شریف جل لسانی کی راضی حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا خط لے گلے ہو وی مورے مال سنسیتو کا ناغی کاتب رو گفت ویلی کا ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی چی چاولا ٹولا رضا دا اللہ پا خفکولو دا مخلوق اللہ وی زبد دے ٹولو نتالا کافیش او چاچ اولا ٹولا رضا دا مخلوق پا خفکولو دا خالق اللہ وی تا پوشا و دای پوشا تا دای بندے نصحاب کاف ولاد دی او د شرک د تردید بارکی او دا خبر اکڑی جدا دروغ جوڑو ہے ایویلیو ہاولائی قومنا اتخذو من دونہی آلہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا ویدا زمونگ قوم دے ما سیوا دا اللہ نے زانتا خدایانو معبودانو مشکل کشایان جڑ کری دی پی دلیل لے نپیش کئی او چی او دی سڑے بی دلیل لگیا دے دروغ وی نو داغچانا لوی ظالم نشتا داغچانا لوی ظالم نشتا چی دے دروغ جڑائی زکا پشرک سے دلیل نشتا کر کہ او سڑے غیر اللہ را مدد کئی دا غیر اللہ پنم قسم خوری د غیر اللہ پنم نظر و منخت شکرانہ و نظرانہ یو لسم اور کئی پا دے خبر اللہ وی دلیل نشتا و بی دلیل خبر سی اگے تا دروغ ہوئی یو ظلم درس کولو نو دو سور مومنون دا آیات دا درس دلان دے رہا ہے نو دا بہترین طالبان یو ڈیر علیہ سرمایہ کیا نو دا آیات تیر شو چی اللہ وی چی سوک غیر اللہ را مدد کئی پا دے خبر دلیل نشتا نمسر یو حافظو نو آغا قرآن تلاوت کولو نو تقریباً درویشتو نوالی ترویشتو پوری آیاتونی را جمع کل چی در درویشتو نوالی ترویشتو پوری آیاتونی دی چاہی کہ اللہ وی پا شرک سے دلیل نشتا دا قرآن سر سڑک لکی ازا کدے ہوئی ال تو بوری چی اسڑے ہوئی بابا پیر ولی مڑے جو اندے عالم الغیب دی اللہ وی نشتا نو دلکہ دو چولی دنیا کتابون را دے ہوئی ما قرآن کی لیلی چی نشتا او دا سانا وای خبر چې سو کووري نو نن دل تا ووري دا سبا وای بل ملانو په شک کې واقع او دا قران طالب دی عقیدو پی جنو زما او استاد بل وینا پدی تری نو که د قران سره موافق وي د حق وي، او که د قران خلاف وي نا خبره اپل وغورځي. نو قران حکیم کې الله وي و من يدع مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. سوک چی دا اللہ سر بل چالوئی چی رو رسی گیورا مدد شی دا سر پا دی خبر دلیل نشتا، دا بی دلیل خبر دا دا دروغ خبر دا. نو که شرک دیو که بدعات تی زمائی ذات مندو دا دا دیو جنا یعنی گناہ وا چی پا شرک کی دروغ جوڑول لی دیو بندہ پا خپل خالق مالک و پیدا کن کی بالی، او پا بدعات کی دیو امتی دروغ جوڑول لی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے بگئی پا خبر والا نشمونگا اتاو زمائی ذات مندو کوشش دلی خبریو کو چی مونگا دروغ نوائیو پا خپل و معاملاتو کی عملی لحاظ کرم گورا زنی وقت دروغ رازی، دا عمالو کا اعتبارم زنی وقت دروغ رازی. عالمانو دام شمیری لکم علماو زکدہ سے مسئلہ زمونگ دین اسلام نشتا چی عالمانو پا غیبان قلم ندر اچت کرے. بعض مدارس والا دا سیوی کنا چی اغی لڑشی او سڑی نا علم کڑے نیل تا سبق ویل سند ویل ورگ اوز دا دروغ دی، دا عملا یو دروغ دی چی او سڑی تاثر مدرسہ کی پاتے لے تا سی خلقم شتا چی پا 500 روپی سند خرسے او آغا سند خلق راوالی بیا پسکول کی پاغی وانے استاش. بعض خلق کی علماء لی کلی لکنیک سڑے وی کلی کی وگرزی چتا نوکر رے نو کہ امام تے تپوس کی بھائی کری کیوں نہیں کرتے وہ یار سکار ما میڈیکل چھٹی راغشتے نو میڈیکل چھٹی سر درو چروغ رمٹی او ڈاکٹر لدی او 500 روپے اور کی غولی کو جبیدا خوشخ بیمار تے خبر بار باج خلق دزان نہ سندوں جوڑے پاس نہ دی ڈگری ڈاکٹر اکثر ڈاکٹراں نو نہیں ویسی کنا نو چرتا جولی دغے جوڑ کڑے سند جوڑ کڑے دا ٹول زمائی عزت مندو تے دروغ صورتوں نہیں او پا دی طریقی وانے امت دا تباہی پلار زمائی عزت مند روان ہے دا تباہی پلار تردی پورے عالمانو لکلی او سڑی کتابو لکلو باہی سگے پا پٹ اس طرق پاگی تقریزو کی روز دو بیانے رو یر ما دا سے واغا سے علماؤ لکلی چی تا خق تلے ندے حرفن حرفن او پاگی تقریز کے او بیا روز تو زان نوزر نو پیش کے دا تقریز دے دروغو کرے اول پکار داو چتا کتاب دا اول تر اخر پورے خود صحیح کتلے نہ دغه ہوئی د دروغ یو سزا دای چې رسو سړیخ پیمانه یې کنه پریشان ای، لیکن بیا سکار کیږي نه چې موږ او تاسو زمای عزت مندو کوشش وکړو په هر معاملې کې چې موږ او تاسو زمای عزت مندو د رښتیا ویلو کوشش کوو. هم بعضی موقع دا سی چې کی شریعت جواز ور کړي عام عالمان و اکری چاہے کہ تعریض و توریہ استعمال شنو ڈیرا خبر لکہ یو سڑے وہی خز سرا توریہ خبر رکھے زنانہ را سے ناپوہانی بھی کنا خز کخاون لس تعریضن و توریہ پتور سوئی یاد دو مسلمانان و پمنز کی الادب المفرد کی امام بخاری رحم اللہ وید دو کسان و پمنز کی سنحا کی نکتر دو کسان و پمنز کی سنحا کی یو کنزلی کولی تولی بھائی درو خنشوئی لغدر لکنزلی کولی نو آغای دی نورم یو بل قتلول لتیار کل دغی کی خیر دے دزان نس الفاظ جوڑ کچا غصتا خیر خواہ اصلاح بین الناس پا منز کی کسڑے سو کی توریہ استعمال کی آزم دا کابیری نو دا تقویٰ وی پدا سے حالات کم آغای توری یعنی سریحی دروغ نی دیویلی گورا که دزان دمر خطر ای یاد یو بل مسلمان دمر خطر را او پا سریحی دروغ بان استاد آزان یاد بل مسلمان زان صریح دروغ بچ کی گی نو شریعت دا جواز حکم ورکڑے زمونگا کابیری نو پداخت سے وقت کم دروغ نہیں ویلی زمونگا پا صحابوں کے تمام مومنانوں کے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر اللہ دا طرف نا صدیق خطاب ورطا ملاو دے انگی عالم ناوری دری بیام اخپلم مرقات کی ملا لقاری رحم اللہ لکلی چدا صدیق لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تد اللہ دا طرف ملا وہ یوزل دا پلار بوتی مات کو مرقات کی لکھ نو پلار بلا سنونیو او مورتے وی اورا ما دے پخپل عبادت خانہ کی کینو لمی دے بوتی عبادت کا وز چ لاڑن دا ٹوٹے ٹوٹے نامور ورت وئی دا بچے و ہما دے چ کل پیدا کی دو نہ تو کور کے نوی او مال آسمان دے طرف نے آواز اوری حاتفی آواز کل کی کن لک صحیح سند سر روایت راغلی چ نبی علیہ السلام کل وفات نہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا منز کی دا مسئلہ اختلافی شوا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا غسل جامو دا پاس ورکو کو جامی لری دیکھئے پا خبر با نو کمونو خبری کولی شو خو تا پوس بے کرے رہے کنا نابازو فلانی ملی را لداؤوی فلانی را لداؤوی نو که خبری چا کولی شوی نو پکار داوی چی نبی علیہ السلام نے تپوس کڑوی چی سو کودا پریشانی را لپا صحابہ کرام دا پریشانی صورت داو چی اللہ پا طول خوب راوستو او طول اللہ سے اوزانگی دل خوب سر او چی راوی خشل اسمان طرف نے آوازو سو چی رسول اللہ تا غسل ورکی جامی دی دا بدن دا پاسے پی گئی پا خبر آوانی نو ایدے چی کل پیدا کی دو مور دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پلار توئی نذکور کی آواز ما سر ډیر غم زکه دغه وخت د مرګ دی دغه وخت د تکلیف دی د پریشانی دی نو ایما د آسمان د طرف نا آواز او اوریدو چیا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق صلی اللہ علیہ وسلم وی اے دا اللہ بندی زیر واخل پیو بچی سرجد اور نازاد دے او تخبورت نم دنیا کی عرص چکی دے لیکن اسمانوں کی نم نسویدیق او دے دا آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گرے دے یار غار دے او دا سفر پر گرے دے اور آغد زندگی کارم داو کنا اللہ حافظ ابن حجر رحم اللہ یو مختصر کتاب دے نائے کی لکھلی چی اوزل نبی علیہ السلام مال دنیا کی دری سی زن محبوب دے نو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ناس اغوی ما تم دری سی زن محبوب دی ویسا یو پا کدا ذکر کئی ان نظر الہ وجہک یوم دا وقت دی چې زما سترګي او ستا مخ مبارکي اور لګور دریم و انفاق المال علی حکمک چې ته حکم کې او زما لګوم او دریم مداشه دنیا کې خوخ دی چې زما لور ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها استاد نکاح دلاله نگورو دے دین مشرانو پدا سے موقعو کم توریے استعمال کرے دے حجرت پشپا دے دے نبی علیہ السلام دے حجرت مرگرے دیکھنا یار غار دے او دریش پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جولے کی ور تصری خیر او جولے کی ور دو ذکر علماء لکلی اللہ محافظ ابن حجر وی دا سخ کارے دا کان القرآن فی الرحیل لکا رحیل کی چی قرآن پروت ہوئی اگر جولائی کی دا سے سر پروت او دغا دریش پیو چو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی زما دا ٹولی ٹولی زندگی اعمال والا خویو دا غار سور دا شپیغ سواب راک اگر ویدا کلکی نا دا نبی علیہ السلام سر روانو کلے مخ کی منڈا والا کل رستو کل دی طرف لکل دی لنبی علیہ السلام ورتوی تسکے ویزوا مسینا مخ کی سوکی نو منڈا کم بے عوام رست سوک رارش بے عوام دی کی طرف تسکنی گس طرف تسکنی اللہ دی منگو تاسو ٹول بوزی حرمین شریفین تا یعنی جبل سور دا سے غر دے چی پاغی دا رز رنا اس سڑے نشی خط ہے او دوی نبی علیہ السلام دو گی دا پاس خیجول جو نو مخلے اوکس ورغ حدیث دا بخاری شریف کی را دی کیا غا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پی جندو نبی علیہ السلام نے پی جندو ورتوی چرت روانی چرت زی صدیق او دا در سر سوک دی ال تخراس پاش کی دو مشرکان سل او خان نام تڑ گیا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا سی موقع کی موئی چے دے نبی علیہ السلام دا شہادت او دا غد زان دا شہادت خطر اوی حاضر رجلو یهدینی السبیل نا یو سڑے دے ما تلار سمئی داسی مکو کی مغی سری ہی دروغ ندی ویلی و اللہ لخپل بندگانو مدد کئی داسی وخکم پخلی و داسی خبر رایا دے کی چغیلا اغلا اللہ دے طرف نے الہام ویدا سوک دی در سرا ویدا یو سڑے دے ما تلار خئی دا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بارک رادی رشید احمد گنگوہی چی دا زمون پا مشایخو کرے زمون دا شیخ استاز و مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو او دا حسین علی رحمت اللہ علیہ استاز رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ او زمون پا دی فقہاو کی اللہ مشامی دیر لوی فقیح رے و ایشان ورشای کشمیری رحمہ اللہ بھائی شان ورشای کشمیری رحم اللہ بھائی چه دا اللہ مشامین پا فقہ دے زیاد کوئی زمون اکابرین دیر لوی لوی تیر بگئی پا خبر اگر جو عالم ذکر کولو دا قرآن دا لوی شان بارکی وی دا شان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ دمر لوی حافظہ وا چه دا سلور اللہ کو نزیاد کتابونا پا کتب خانہ دا دارلوم دیوبن کی پراتا لیکن اگر ٹول دلے یاد ہوئی کہ دا ٹول او سوزی دا زمان پا دماغو کی بگئی پا خبر بارکی و یو ځل قادیانو سره مقدمه وا نه په یو کتاب د دروغ والا ورکنه د وشپک سلويخ کال او شل ما کتاب قتل نه طالبای کی ویلو خدا ته حواله غلط ورک عبارت د غشان نه شپک سلويخ کال عبارت او هغه شانو چې څنګه شپک سلويخ کال مخ قتل نه کوئی باوجود د دین د قران حافظ نو شان ورشای کشمیری رحم الله و یغوی دو قرآن علوم و دو چی راشم نو پیو یو یاد کش پتی رش تا دا سی کتاب ہو پھوئی گئی پا خبر مال نو دو دی دو علوم چی اغتا اللہ لوی شان ور کرے و دو دی قرآن پا علوم پوئی دو نو پیو یاد کی با لگیو میاشی بتی رش پھوئی گئی پا خبر مال نو پدا سی اوقاتو کم رشید احمد گنگوی رحم اللہ و زمون دینی مشرانو دروغ نی دیویری انگریز نے ددو نمائی دیو بندو خاص کر قتل عام مکڑیو دمر علماء دیوبند چې داغه تعداد زرګونو لرسی دا انگریز شهیدان کړو بګی په خبره ځکه هغه لا پتا وا چې دې ملک زما مقابله والا بغیر د علماء دیوبند نه بل هیڅوک نشته د علماء دیوبند نه بغیر زما مقابله والا بل هیڅوک نشته نوزان نبی ویلا رکی عدالت قائم کو مجسریٹ بے کینو لو عالمان بے نیولو پلا رکی بے پانسی کوٹ لو نو رشید احمد گنگوہی رحم اللہ پسی پولیس رولے گلو او دا مشہور و جدہ سر ٹوپا کی ری او دے پاغی دا انگریز مقابلہ کول غواڑی نو ایدہ وہ رشید احمد گنگوہی رحم اللہ جماعت کے ناس دی چرال نو علیوی ریشا جماعت کنو عدالت لے پیش کوئی ریشا تا سرا ٹوپکی ری نہ دغ وقت کے کاغذ سری ہی انکار کو لو چونگی دا قتل خطر ہے وہ دروغ ویل ور تسو شریعت کے جائز نو یہ غسر اللہ سو کی تسبیح وے زماس لے حدا دا زماس لے حدا پہ گئی خبر وان دے تو وی تو ریا دے منوی جما سرا ٹوپکی نشتا وہی ور تو تا سرا ٹوپکی دے غدا سے کل وے زماس لے حدا دا سیدنا قاسم نانو تی رحمت اللہ علیہ بارک راضی چی پولیس اور پس انگریز رولے گولو دیوی جماعت کیو نئی شرار علیوی دا خلوی بانی دارلو میں دیو بن دا دقا خلقو گور اخلاص چی مسئلہ تر دے پوری رو رسے دا گنی انگریز دا سی کوشش کڑا و دورا و لمای قتل کرو دا چاوی چی ماہ طالب توحید و دا قرآن علم را رسے خدا دا آغا خلقو اخلاص حضرت قاسم نانو تی رحمت اللہ علیہ جماعت کیو نئی شرال سادہ پٹکے سادہ جامی نئی ورتوی دل تک قاسم نانو تی خونشتا ناخ پل زیبان جناسو یو دو دری قدم را رست شو وی دل تک اس مخ کی ہو پی گئی تخبر اللہ رہے نئی لیدا ثابت تک دنی جدل تک ناس دو اللہ رہا نو پدا سے حالتنو کم زمونگا اکابرینو زما عزت مندو توری استعمال کری چی مونگا اتاو زما عزت مندو دروغ نو آئیو دغه دروغ کی ما تاسو ته چې شرک او بدعت داغي د ګنا لویواله په دې اعتبار چې شرک دروغ جوړولې پچا په جناب نبی کریم صلی الله علیه الله رب العزت باندې او په بدعاتو کی زما عزت مندو دروغ جوړولې پچا باندې پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے چمنگ ہوتا ہو زما عزت مند احتیاط کو زندگی احتیاط سر تیرو کو او دا یاد و سات لگ سرنگ مخ کی مولانا صرف ڈر لوئے او دغبخ کی مولانا صاحب جدائے و مظلوم کتاب دے سر پدے ملک ڈیر لوے ظلم شورو الحمد للہ زمنگ مشائخ و علماء دمر قربانیوں کا چدا د مخالفین و ذہن مواغستا چد قرآن ترجمہ پکار رہا وګور اوسم یاد وساتې زموږ د موحدینو جماعتونه به سلوی خو پنځوس کاله وشول د شیخ د تحریک نه مرګري نموس کې بش پیتا کیا کسانی لیکن درس د قران له او پنځه شپږ کې نه دینور نه لګدا نه راغله دا یاد وساتې ایمان زدکې دل بغیر د قران نه نکی ایمان زدکې دل بغیر د قران نه نکی او په ایمان مضبوطی دلم بغیر د قران نه نکی زمونگ سور مرگی لکا تبلیغ والا مشران لچوگر ان دا یقینا زمونگ دا علماء دیوبند شاخ را روان دے ایلم پکار دی جد قرآن در سنو لکی دی او اگئی زنی وقزاری گر عرشا سر شیطا ہے بھیر دای اوبانا کئی جی صحابو ہوئی جی تعلمنا القرآن تعلمنا الایمان سم تعلمنا القرآن دا اگئی دا مانا نو دا دی سوک ثابت کی جد قرآن دا نزول لمخ کی رسول اللہ دعوت پیش کرے داغی دا مانا عالمان اکڑے چه صحابہ کرام وی من مخ کے قرآن کی ایمان زدہ کو نبیا مپا کے احکامات زدہ کرے من مخ کے قرآن کی ایمان زدہ کو لکا مکی سورتون اٹول دی ایمان باہر کے راتل دی ایمان نفس مپا کے احکامات زدہ کرے او کہ اسڑے ایمان و قرآن جدا کئی دی خبر وانے سے دلیل نشتا ورنہ یو سوک دی دا ثابت کی چه دا قرآن دا نزول نمخ کے رسول اللہ دعوت کرے چا خبر وال دعوت و تبلیغ د نبی علیہ السلام د قرآن د نزول نرست شروع شوے یو سڑے کو سمرم دا اللہ لار تبلیغ کی اگرزی خدا نگنی چاہ دا درس دا ناس دے لگنی بے پروا دے دے قرآن تب ہر سڑے کی ری دیکھے پہ خبر وال دے قرآن تب کی نی دا قرآن بس دا کئی او زندگی گو رہا زندگی دا چے کم دا قرآن پہ خدمت کی ختم ہے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ یو لوی عالم زمونگا کابرین علماء دیوبند کے تیر رہے اور قرآن تفسیری لکھلے نو کل جی د پلس میں پارے تفسیر لرسی دلے نو بیمار شوے خدا سی بیمار شوے چاوئی بس مرگ میں پستر گولی دو یو عجیب خبریں کرے آوئی غمرا سرداو چہرہ تفسیر نیم گڑے پاتے شو دا خو پینزل لس پارے شو نور پاتے خو بے وی اڑلا میں پدی تسلی ورکا ہوئی خبرم دادا چہ دا قرآن تفسیر ختمول مقصد ندی پل زندگی د قرآن پا خدمت کی ختم المقصد دے پہ گئی خبر والا دا قرآن تفسیر بس وہ ختم ہے دین سوک مڑی گی نہ بار بار وے نوی نوی علوم او نوی نوی الہامات اللہ رب العزت کی چاہیے وہ زندگی آغا دا چے دا قرآن پا خدمت خدمت کی زمائی عزت مند ختم شدہ سمر چنا سے ٹول چال خوب رضی نو خوب تو تختوی لگے وہ خزوئے طول وعدو کئی چھے منگ بدا اللہ کتاب زدکو پہ گئی پہ خبر والے چا لفظن نی زدکڑے لفظن زدکئی دے یو حق دے نو چا لفظن زدکڑے نو درس کی بکی دے کی نہیں بدی کی نو بکی دے او یادو ساتے کی او سڑے داوئی چھے دو قرآن حکیم دا زدکڑے نا بغیر بزی ایمان زدکم نو دے ایمان نشی زدکو لے پہ گئی پہ خبر والے قرآن کی سمرا یا تنے ہی دی بارکی چه قرآن تا نکینی نو تو با ایمان کم زیزده که چه قرآن تا نکینی نو پا ایمان با مضبوطی گی سنگا دویم دیت عملی شکل ورکی حسن بصری رحمت اللہ علیہ بدا خبر دیر کولا کلمونگو تاس وائی وائی دی فلانی ختم قرآن دی الحمدللہ لکو سمستاسو ختم قرآن دی او دادی مرگری ہوئی کنا الحمدللہ تا اللہ پا دیق تقسیم مونږ ډېر خوشاله وی چې دا خدمت زمونږ د مرګورو په لاس کې اوس دې مرګورو سره مونږ لاړو نو دا فخر خبره نه ده خوشاله زمونږ معنی رہی کې دا مرګری دي نو د دوی شتو زنانو نن ترجمه سره ختم زمونږ کلی کې الحمدلله زنانو درته 500 شپېته یو ځای سکے ادی مرګری خبرو کمال زمونږ کلی کې امداد شو ډېر خلک چې زمونږ مخالفت کولو خو چې دا غي نوسو یا لونو قران ویلې نو پخپل مخالفت بس کرے بگئی تو خبر دا قرآن چار آغستے شمون سر اس پینگیر کس تے وڑی دوری پوری سبکو نویلو آ قسم کری دے مردان دے وی مونگ چی با سبق ہوئی او آیات دا قرآن برا گئے نو وی مونگ لبیوی دے ترجمہ نکو پا دے خرابی دے قرآن را لے گلے اللہ د دے د پارا چی پدی کی ایمان زدہ شی آئی بوینا گورے کر دی ترجمہ موکن پدی خرابی گو خو یاد و ساتای زمون کم موحدین چی دی قرآن ویل پکار دی خود دیل چی عملی شکل ورکو حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی او سڑے وی ما قرآن ختم کو نو ایدہ خستا دی بدن کی خکاری نو گر قرآن چی چو ختم کیا دی بدن کی خکاری تاسو زمیدار ہے کہ دغا فصل زرغون شو چی زرغونی سانگی وی کنی او چی ظاہرن سنی نو تا دیر وای چی زرغون دی خلق بدر لوی دا لیوانی قرآن حکیم چی دی ختم کو دے بستا اخلاقو کی خکاری دے بدے پدے شکل کی خکاری دے بستا پا معاملات و زندگی کی خکاری کوئی گئی پا خمر والے دا پسڑی کی غیرت راولی اوزل کوہاٹ کی زمین عمر گرے و لارو نو ما خیال نو ما لے اٹھے بھی مات کرو تے وی تا خوڑو تا پوسنو کو جداولی مات تے میں داولی مات تے وی زا حج در تلے ام وی چرار بھی مائی تا پدیس ترگو بیت اللہ علم کہتی دیو پدی بوز دی لگو رے خدا سے غیرتیان دیر کم پیدا کی پی گئی پا خمر والے وے بس مات میں نو یو سڑے تو قرآن طالب دے او بیا ٹی وی لم ناستے دا مصیبت نن چے سوک زان حق پرس و موحدین وے دی پکی دا نور و نور سیوا شوی پہ گئی پہ خبر بات حالان کی زمان دا علماء کابرین و اتفاقی فتوہ دا چے ٹی وی قتل پکور کی ساتل دا خرسول و غستل گناہ کبیر دا سڑے پہ فاسق و فاجر دے سڑے پہ فاسق و فاجر دے